nyní mezi námi vítám paní docentku Vendu Drozenovou, která působila v minulých letech na různých našich vysokých školách, ale především bych připomněl Husickou teologickou fakultu, a ona se věnuje především etické problematice současné environmentální krize a také etickým problémům bouřlivě se rozvíjející vědy. A připomněl bych aspoň některé její práce, například Země je plná tvých tvorů, což jsou tři úvahy o vztahu křesťanství nebo křesťanské tradice k vztahu k přírodě. Vyšlo to v roce 2005 a potom s Vojtěchem Šínkem se zabývala filozofií předního, řekl bych, o ekologii se interesujícího moderního filozofa Hanse Jonase, především je tady důležité zdůraznit význam jeho spisu Das Prinzip Verantwortung, který vyšel v roce 1979 a který Hans Jonas považoval za jakési vyvrcholení svého myšlenkového vývoje a postavil tím jakou jinou perspektivu pro moderní společnost, než jakou třeba narýsoval Ernst Bloch ve spise Das Prinzip Hoffnung. Takže tady byly jako svým způsobem proti sobě postaveny tyto dva principy. Čili je to velmi významná práce paní docentky, která nám přibližuje myšlení tohoto velmi výrazného moderního filozofa, u nás poněkud opomíjeného. A pak bych ještě připomněl taky její práci Věda a etika, kde se právě zabývá morálními dilematy vědy v určitých oblastech, která vyšla v Ostravě, tuším, v roce 2019. Prosím, paní docentko, máte slovo. Děkuji, přijetný den. A chtěla bych tady na úvod říct, proč jsem tím pojetím přírody v křesťanských tradicích, že tady těžko řeknu něco nového teologům, kteří se o křesťanské tradice hluboce zajímají dlouhodobě. Ten můj zájem byl skutečně dán environmentalistickým hlediskem, protože v 90. letech už jsem se o to začala zajímat, kdy naše tady začínající se rozvíjet humanitní environmentalistika přišla s tezí, že vlastně křesťanství zavinilo tu ekologickou krizi svým vztahem k přírodě. My jsme byli zvyklí tady až do konce 80. let slýchat, jak křesťanství je zpátečnické, že tedy vždycky brzdilo rozvoj vědy a techniky a že tedy teprve ta správná ideologie tomu dala stopku a nastolila tady rozvoj hospodářství pod hlavičkou marxismu, leninismu a tak dále. No a v 90. letech najednou se přehodila výhybka a zase bylo křesťanství špatné za to, že podporovalo naopak rozvoj vědy a techniky a že tedy leží u zdrojů té ekologické krize. No a tak mě zajímalo, jak k tomu přijít na kloub. Tak u zdroje toho, já tedy nemůžu vám tady promítat nějaké hesla, ale mohu vám je přečíst, myslím, že to není tak složité. Ta přednáška bude mít tedy tři takové body. První je o vzniku debaty o vztahu křesťanství k přírodě. To jsem právě nastínila a teďka uvedu tedy k tomu podrobnosti. Pak se budu zabývat zdrojemi křesťanského vztahu k přírodě a nakonec tedy vztahu křesťanských církví k přírodě a ekologii, jaký měli vliv přece jenom, že tam je relevance těch jednotlivých křesťanských vyznání. No a teďka teda k tomu vzniku té debaty. Diskurs byl nastolen, přesně řečeno to obvinění křesťanství, z ekologické krize článkem Lina Whitea. White normálně jako anglicky bílý. Lin White napsal článek, který uveřejnil v roce 1967 v časopise Science, který se jmenuje Historické kořeny naší ekologické krize. Je to článek provokativní, psaný ve stylu americké eseistiky, prostě od detailů techniky až ke světovým dějinám směřuje, takže se s tím opravdu by se člověk musel s tím polemizovat jako bod po bodu, ale některé ty myšlenky tam určitě stojí za zmínku, protože se to stal nejcitovanější, ten jeho text se stal nejcitovanějším textem na několik desetiletí dalších v oblasti environmentalistiky, v oblasti oboru věda, technika, společnost a i teda v některých dalších filozofických směrů. On se trefil, White, právě do doby, která tomu zájmu přála. Pokud se trošku tou environmentalistikou zabývali, tak už v roce 1962 vyšel článek Rachel Carsonové, nebo práce teda, Rachel Carsonové Tiché jaro, kde se zabývali tím, jak poškozují zpěvné ptactvo, ty pesticidy užívané na hubení hmyzu a že vlastně mění se tím celá struktura přírody, vede to k úhynu druhu a tak dále. Potom v 60. letech taky začal Římský klub zpracovávat ty své meze růstu, které pak byly tím překročením mezi následovány později. No a toto všechno potom vedlo k tomu, že tedy byl, že se Lin White skutečně trefil do aktuálního tématu. On sám jednou prohlásil, že údajně, teda nemám to doloženo, ale říká se, že někde prohlásil, že je lépe, když je historik, že se historik mýlí, než když je příliš ustrašený. Takže trošku je asi plodem také toho, ta jeho takzvaná Whiteova teze. Ta Whiteova teze právě spočívá v tom, že křesťanství podporou vědy, techniky způsobilo tu bezohlednost k přírodě. A tím, že vlastně odsakralizovalo přírodu, desakralizovalo. No a on byl profesorem Kalifornské univerzity v Los Angeles. Jak jsem říkala, ten spis o ekologické krizi vyšel v roce 67. A já, protože jsem učila na technice, tak jsem se v 90. letech, tak jsem se zajímala také o ty jeho starší práce, protože on byl historik techniky. A předtím psal velice zajímavé detailní studie o historii středověké techniky a objevil, že ten středověký předstih západu proti ostatním civilizacím nastal právě během středověku, spojuje to s křesťanstvím. A ještě v té své práci, kde dává, jak si jmenuje, ta jeho práce se jmenuje Dynamo a Pana, nebo nové úvahy o Dynamo a Paně, Dynamo and Virgin Reconsidered, je to taková reflexe nebo reakce na článek z roku 1900, kde Henry Adams psal o tom, že vlastně dynamo potlačí ten jako moderní princip technický, potlačí ten princip panny, který je symbolem tedy Panny Marie a křesťanské tradice zároveň. No a Lin White v té době ještě ale naopak, jak si hájil ten to, že ty principy jdou společně naopak, že ta technika je něčím, co s křesťanstvím podle jeho názoru už tehdy jde ruku v ruce, ale co je tady v rámci humanizace. Ve středověku šlo v podstatě o přežití člověka, o to, aby tedy byly ty jeho podmínky trošku humánější a velice se začaly právě využívat, a to on si jako historik techniky všiml, právě na západě, takové prostředky, které šetří lidskou těžkou otrockou práci, to znamená síla tažných zvířat, větrné mlýny, vodní mlýny a tak dále, prostě tyto principy. A že řada těch principů, které byly známy už od středověku, se teprve ve středověku začaly užívat opravdu v zájmu lidské práce, souviselo to tedy s tím zrušením otroctví také, že? No a zatímco ještě viděl v této době ta pozitiva, tak potom později tedy ve vztahu k tomu, že viděl, že nastává ekologická krize, tak s tou kritikou techniky zároveň kritizuje také křesťanství. On mluví tedy, bylo kritizováno religionisty také, že mluví o židovsko-křesťanském náboženství, říká, že to způsobilo židovsko-křesťanské náboženství, že tedy hlásá nadvládu nad přírodou, desakralizaci, odstranění animismu, genius loci už nechrání určitá místa, posvátné háje, stromy a tak dále, a že tedy středověk změnil postoj k přírodě, člověk se ze součástí přírody stává jejím pánem a vykořisťovatelem. Přitom bývá citován, a White to taky ho cituje, ten text Genesis z první kapitoly 28, pojďte se, množte se a odvádněte zemi, podmante si zemi, ten text o podmanění země. Pozdější kritikové Whiteovi upozornili na to, že poprvé přišel s tím výkladem textu Zenový mistr Daisy Suzuki, že tedy je založený na tom hlubokém nepochopení biblického textu viděný zvenku, ten text. Podmaňte si zemi, že vlastně bylo požehnáním, které znamenalo a vždycky tomu biblické tradici tak bylo míněno, že jde o vztah s prácovství. Ostatně už v Biblii hned potom následuje, že tedy Bůh postavil člověka do zahrady Eden a doslova se říká, aby ji obdělával a střežil. Čili tam už je jasné, že to tím podmaněním tedy, ať už to překládáme ze hebrejštiny jakkoliv, že se míní ta povinnost se o tu zemi starat, obdělávat ji a střežit ji. No a dále, že tedy White říká, že ten západ, ten samotný ten pojem západu, ta struktura západu, že se vytvořila také během středověka a že středověku a že je založená na latinském křesťanství a že tedy ty jeho námitky, výtky se netýkají toho ortodoxního křesťanství, které takto ten rozvoj techniky nepodporovalo. A nerozlišuje přitom tedy katolicismus protestantské směry, sám byl kazatelem kalvinského směru a díval se na tu záležitost tak, že tedy křesťanství spojilo také tu intelektuální sféru s tou sférou pracovní, modlitba a práce spojená v klášterech, ta duchovní sféra, sférou tělesné práce a že tedy ta práce nabyla takový sakrální charakter do určité míry v křesťanství, nebo aspoň tedy toho, ten charakter služby Bohu. A je to právě práce, která vede k přetváření přírody. White doslova říká, východní světec rozjímá, západní světec jedná. Z toho už vidíme právě tu nedostatek té reflexe ve vztahu k protestantským církvím a katolicismu. Můžeme si připomenout, jak bývali obviněni v úzovkách líní mniši, že celý den nepracují, protože rozjímají také a že tedy toto úplně opomíjí White. No ale abych nezůstala jenom u toho Whitea, tak trošku popojedu. White nakonec navrhuje Františka z Assisi za patrona ekologů, ale podle jeho názoru je pohled Františka na přírodu heretický. Z našeho katolického tedy prostředí je to bizarní, protože víme, že František zemřel 1226, už v roce 28 byl svatořečen a později tedy za patron ekologů skutečně prohlášen byl Janem Pavlem II. V roce 1979. Ale proč ho viděl ten White jako heretika? Dokonce si tam takovou formuli použil, možná až pohoršlivou, že největším jeho zázrakem bylo, že nebyl tedy jako kacíř popraven. Tak z tohoto hlediska, že vlastně byl už svatořečen hned po svém úmrtí, je to zní bizarně. On totiž v té protestantské tradici skutečně ten pohled Františkův na tvory byl do určité míry heretický. Oni nemají tedy odlišnou od katolíků, odlišnou teologii stvoření, ale ta soteriologie má určité důsledky. No a než se budu věnovat tedy tomu obratu novověkému, který skutečně přehodil určité výhybky tím směrem k ekologické krizi, tak se vrátím k těm kořenům křesťanského vztahu k přírodě, tak jak ho známe, můžeme si obnovit, podívat se na to z historie. Křesťanské pojetí přírody má dva zdroje. Jedním z nich je přirozeně hebrejské myšlení, hebrejský personalismus, a tím druhým patristická pankália. U těch raných křesťanů pochopitelně oni se snažili integrovat to biblické myšlení, ale přijímali ho skrze kategorie řecké filozofie převážně. Biblický personalismus se uplatnil tam, kde dochází k autentické interpretaci starozákonní tradice. To znamená, ve tvorech vidí bratry a sestry člověka a tím překonává jednak jejich zbožštění v mýtu, ale na druhé straně také jejich zpředmětnění horizontalismu. Odbožštění tvoru tedy není depersonalizací, tak jak si představoval třeba White, že se tím ti tvorové jako kdyby ztrácejí nějakou jedinečnost. No a teďka k tomu výrazu příroda samotnému. Ten vztah příroda, jak je v moderní myšlení používán, skutečně vztah k tvorům zatemňuje. Já tady budu citovat Romana Guardiniho, který v knize Konec novověku píše: v novověkém významu slova příroda, cituji, zahrnuje vše, co je přímo dáno, všechny věci, než na nich člověk začne něco dělat. Souhrn všech energií a látek, všech jevů a zákonitostí. V tomto smyslu, takto jak je v novověká příroda chápána, je už tento pohled poznamenán vědeckým a technickým vztahem k ní, není už součástí přirozeného světa, ale je to určitá myšlenková konstrukce. Příroda se tedy stává materiálem pro lidskou činnost. No a můžeme taky rovnou říct, že je ten pohled antropocentrický vysloveně, protože je zde viděná ta příroda z hlediska člověka. Protože když chceme zkoumat ten bytostně křesťanský pohled na přírodu, tak se musíme vrátit k tomu, že jde o tvory. Také si všimněme, že když mluvíme o tvorstvu, o tvorech, kteří tedy v přírodě se vyskytují, pohybují, ten pojem přírody, tak to v novověkém smyslu je tedy hluboce nebiblický, zejména, že tam jde vždycky o jednotlivé tvory, zejména v žalmech to můžeme vidět. Já v téhle té knižce taky jsem ukazovala, že dokonce ten Františkův zpěv o bratru slunci, že ve skutečnosti je parafráze určitého biblického textu deuterokanonického z knihy Danielovy, totiž ten chvalospěv tři mládenců v peci ohnivé, že skutečně se tam opakují ty jednotlivé přímo bytosti, jednotliví tvorové, tak jak tam jdou po sobě, že skutečně je to parafráze, a také to i dokládám tím, že jiné biblické texty František parafrázoval záměrně, třeba ve svých hodinkách k modlitevních, protože oni nepoužívali knihy, že pokud možno z důvodu chudoby, a tak se snažili si vytvořit texty, které odříkávali z paměti. Jak se anglicky říká by heart, čili opravdu ze srdce svou myslí, nikoli, že by to někde četli. Patristická pankália doplňuje biblické vidění světa o tradici řeckého pojetí krásy. Můžeme připomenout zase, že to pojetí biblické je založené na pohybu, na tom, že tedy vidíme především tu časovou linii, dění, pohyb a nějaké události, zatímco to řecká filozofie je založena především na tom vizuálním pojetí, na tom uchopení skutečnosti pomocí pevných pojmů. Křesťanství prvních staletí, apologeté a otcové církve hájí biblickou nauku o stvoření proti panteismu a proti představám o věčnosti světa. Na jedné straně tedy skutečně to odboštění přírody proti panteismu a na druhé straně zase proti gnostiku, pro které byla hmota zdroj zla a hříchu. Někdy bývají skutečně ty gnostické texty mylně zaměňovány za křesťanské, protože používají některé podobné pojmy. Svět je dobré dílo Boží, místo plánované a připravené pro pobyt člověka, který dle svých potřeb a schopností daných Bohem přetváří tento svět ve svůj domov. Řecká tradice vidí kosmos jako klenot, jako ozdobu. Platonově i Plotinově učení je svět kosmem, který je manifestací řádu. No a už u stoiků je také pojetí světa jako místo stvořeného božským architektem a člověk se má stát spolupracovníkem na jeho díle. Tady se ten stoicismus s křesťanským pojetím doplňoval vzájemně. A někdy bylo také využíváno Platonova dialogu Timaios jeho, jako převzatá analogie stvoření s dílem umělce, ale to tak velký až význam nemělo. Důležité je, že příroda je tedy chápána jako svědectví o dílech božích. Z jeho díla člověk má Boha poznávat určitým způsobem. V lidské společnosti jsou zlá rozpory, zatímco proti tomu příroda je chápána jako říše míru a spolupráce. No, můžeme k tomu podotknout, že to odpovídá také relativní prosperitě a příznivým geografickým podmínkách už v zemědělsky kultivované krajině. Už nejstarší spisy raného křesťanství u tzv. Apoštolských otců, to znamená v prvním století, svědčí, že přírodní prostředí bylo chápáno jako domov daný Bohem, a to člověku pro jeho dobro tělesně, ale i pro duchovní poučení. Klement Římský píše ve své první epištole Korinským v roce 96 o tom, že už sama příroda nás učí harmonii a spolupráci. A teď nevím, jak jsem na tom časově, jestli mám čas tady číst nějaké další citáty. Kolik mám končit? Za 20 minut. Dobrý. Takže Klement Římský říká, slunce, měsíc a hvězdné sbory se pohybují v harmonii na jeho pokyn, žádná se neodchýlí od své určené dráhy. Jednoroční období za druhým, úrodná země, poslušná jeho vůle, dává bohatství potravy proudit člověku, pro člověka i zvíře a pro každou živou bytost na svém povrchu, bez reptání a snahy změnit třeba s nejmenší z jeho nařízení. Podobné zákony trvají v nezměrných hlubinách propasti a nevýslovných oblastech podsvětí. Ani ohromná rozloha mořská nikdy nepřetéká své hranice a tak dále. V tom všem velký architekt a pán univerza ustanovil pokoj a harmonii pro dobro všech, ale především pro dobro nás, kteří jsme nalezli útočiště v jeho milosti skrze našeho pána Ježíše Krista. Tak to můžeme rovnou připomenout, že učení o prvotním hříchu umožňuje vysvětlovat zlo ve světě jako důsledek lidského provinění a tím za ně není odpovědná, nejsou za ně odpovědní jiní tvorové ani stvořitel. Poznamenání člověka hříchem se projevuje kromě narušení vztahu lidí k Bohu a k sobě navzájem i v určitém narušení vztahu k přírodě. Zatímco v ráji před hříchem byl mezi člověkem a ostatními tvory dokonalý soulad, tvorové ho byli poslušní, důsledkem hříchu je omezení vlády člověka nad přírodou. Přitom se předpokládá, že křesťané, kteří přijali Boží řád a žijí v souladu s ním, jsou také v dokonalejší harmonii s tvorstvem. Ten, kdo je blízký Bohu, je těsněji spjat také vzájemnou láskou s ostatními tvory. Zůstala-li tedy hříšným lidem poslušnost domácích zvířat, člověk Boží bude navíc mít i poslušnost zvířat divokých. To může dokládat právě ten příklad svatého Františka a některých dalších svědců. Zajímavé je, že právě Lin White také tam zmiňuje to, právě tu poslušnost tvorů vůči svědcům jako doklad té nadřazenosti člověka nad přírodou. A vlastně jako kdyby to bylo to panství v tom negativním smyslu, zatímco tady už od toho starověku křesťanského to bylo chápáno naprosto opačně, že vlastně není narušená ta láska těch spolutvorů. U Františka z Assisi potom se to projevuje tím, že on nazývá všechny tvory bratry a sestrami a říká, protože vlastně jsme dětmi téhož otce. Čili ten nemůžeme tam mluvit o nějakém antropocentrismu, protože na jedné straně jsou tvorové, jsme my všichni jako děti boží, a na druhé straně tedy je stvořitel sám. A toto právě je narušeno teprve, když je křesťanství chápáno antropocentricky v tom, že ten člověk je něco, co patří, co se té přírodě vymýká, k čemu je ta příroda dána k dispozici, aby ji používal. No a teď tedy ještě se vrátím do toho starověku, a to k mysliteli, který měl včera svátek, svatý Irenej, Irenajos z Lyonu. Ten napsal spisy, které právě mají také vyvrátit bludné nauky o tom, že by tedy hmota byla něčím špatným. On sice přejímá výklad o hříchu prvního člověka, který způsobil to prokletí země, kvůli tobě nechtě země kleta z Genesis, ale přesto také podle něho příroda zůstává v základě dobrá. Většina tvorů se trvává poslušnosti tvůrci a nakonec má dojít k obnovení vztahu, jako byly před pádem člověka. Zvířata budou člověku znovu podřízena, přestanou se požírat vzájemně, jak o tom mluví biblické proroctví Izajášovo. Stvoření má svůj počátek a konec, v jeho středu stojí Kristus, který táhne všechno k sobě. Kristovo vtělení přináší vykoupení lidstvu, ale jeho očekávaný příchod na konci času znamená naplnění celého stvoření a že Bůh bude všechno ve všem. To znamená, podle Irenaje, byla příroda stvořena v nedovršeném stavu a na to své dovršení teprve čeká. Bývá citován v té souvislosti často ten citát z epištoly Solunianům v Pavlově listě v 8. kapitole, že tedy všechno tvorstvo ještě až dodnes čeká na to, až budou tedy na to zjevení Božích dětí, až bude tedy všechno obnoveno. V kterém listě Pavlově? 8. kapitola listu Solunianům, teď tady nemám přesně tedy přesný citát, možná si někdo... To je ten první list, jo? Solunianům. No já bych se teď musela podívat, se přiznám, že to nevím s jistotou. Doplním později, abych teď nezdržovala, ano. Jsem si na to vzpomněla a nemám to tady poznamenáno. V tomto místě musím to najít později. Zacituji tedy, co říká Irenaios. Podle něho věčné slovo neviditelným způsobem obsahuje všechny stvořené věci a je přítomné v celém stvoření, protože Boží slovo vládne a uspořádává všechny věci. Zase cituji, přivádí dítě, které bylo počato v lůně, na světlo slunce a ukládá pšenici do stodoly, když ji napředal na stebě zmohutnět. On sám, způsobem, který nedovedeme popsat ani pochopit, předurčí všechny věci, utvořil, jak se mu zalíbilo, ustaví v harmonii ve všech věcech a přidělí jim jejich vlastní místa na počátku jejich stvoření. Důraz na harmonii, která převyšuje krásu jednotlivostí, je častým tématem. Také Augustin upozorňuje, že v písmu je sedmkrát řečeno o jednotlivých aspektech stvoření, že jsou dobré, ale teprve všechno v souhrnu je velmi dobré. A zase cituji, protože harmonická krása celku převyšuje krásu jednotlivých krásných částí. A ještě k tomu přitakání tvorstvu. Augustin v těch vyznáních upozorňuje na tohle, tedy na to přitakání tvorstvu, ale i na tu druhou stránku, a totiž radikální odlišnost Boha a stvořeného světa. Říká, hle, nebe a země sú. Volají, že byli stvoření, poněvadž podléhají střídání a změně. Hlasitě volají také, že se sami neučinili. Jsme zde, protože jsme byli stvořeni. Nebyli jsme tedy dříve, abychom se mohli sami stvořiti. A toto jejich vyznání je naprosto zřejmé. Ty tedy jsi, pane, ty jsi je tedy, pane, stvořil. Jsi krásný, neboť i oni jsou krásné. Jsi dobrý, neboť i oni jsou dobré. Ty jsi, neboť i oni jsou. Nejsou však tak krásné ani tak dobré, ba ani nejsou tak, jako jsi ty jejich stvořitel. Neboť přirovnány k tobě nejsou ani krásné, ani dobré, ba ani vůbec nejsou. Říká Aurelius Augustin v 11. knize Vyznání v části, jež nese charakteristický nadpis stvoření hlásá stvořitele. Tady vidíme právě tu myšlenku, že je Bůh poznatelný stvoru, a na které je založena analogia entis, která tedy není přijímána v protestantských církvích, takže tam je skutečně ten přechod mezi Bohem a stvořením větší než v té církvi katolické, než v té katolické tradici, a také to vede k tomu, ten předěl, k tomu naprostému roztržení té světské sféry od té sféry Boží. Čili, že tamto světské dílo, co se děje ve světě, nemá prostě ta příroda ani ty své nějaké zákony. Všechno je řízeno přímo jenom Bohem. Ještě v těch prvních křesťanských stoletích připomenu, že existoval takový druh literatury, který se zabýval rozborem první kapitoly knihy Genesis o stvoření v šesti dnech, stvoření světa v šesti dnech, a nazýval se Hexaemeron, tedy téma, které vedlo autory k tomu, aby se zabývali stvořením, přírodou, jejím uspořádáním, přetváření činností ze strany člověka. Nejvlivnější v tomto směru byl Bazíliu Hexaemeron ze 4. století, který byl přeložen z řečtiny do latiny a měl velký vliv na Ambrozia, biskupa v Miláně, který byl tedy učitelem Augustinovým, jeho prostřednictvím i na Augustina. Takže právě ten Bazíliův Hexaemeron je tak u zdrojů tradice východního i západního křesťanství. Bazilius také zdůrazňuje, že ve všech věcech viditelných vládne dobrý řád a svět je školou, kde se duše učí poznávat Boha. Popisuje krásy moře a ještě víc oceňuje jeho užitečnost na ostrovech i na pevnině. A více než samotné dílo však obdivujeme umělce, architekta či řemeslníka, který ho vytvořil. A zase cituji, přál bych si, aby tě stvoření proniklo takovým obdivem, že všude, kdekoliv jsi, i nejmenší rostlinka ti bude nést jasné připomenutí stvořitele. Takže skutečně je tady opět ta myšlenka, že tedy poznáváme stvoření tvůrce. Člověk teprve ale svou prací zdokonaluje a dovršuje stvoření. Země je chápána jako plánovaný příbytek pro člověka, Bůh jako architekt, který ho vybudoval, a dovršení stvoření zahrnuje také lidské zásahy do přírody. A zase cituji, neboť vhodnou a přirozenou okrasou země je její dovršení. Obilí vlnící se v údolí, louky zelené travou a bohaté na květiny mnoha barev, úrodné mítiny a vrcholy pahorku, stíněné lesy. To je zase z toho Bazila Homilies in Hexaemeron. To byly tedy ty počátky v těch prvních staletí a potom následovala tedy ta vrstva středověka. Myslím, že není potřeba se tím tady nějak příliš zabývat. Víme, že tedy byl využit to dědictví řecké, jak platonské, tak aristotelské. A ještě připomenu, že tedy určité negativní rysy vůči hmotě a přírodě se také vyskytly a byly převzaty do křesťanské tradice. A to zejména od Origena, který psal ve 3. století. Ono to jeho učení sice bylo odsouzeno, ale přesto mělo v dalších staletích ještě vliv. Ten jeho vztah ke stvoření byl negativní v tom smyslu, že byl negativní k hmotnému světu, nepřičítal mu žádnou vlastní hodnotu. Hmotný svět má jenom ten smysl, že se v něm ty duše, nesmrtelné duše, jak si zachycují, aby nepropadly do úplné nicotnosti, úplné nicoty a aby nebyly negovány a mají tedy se potom vysvobodit a být spaseny a potom ta příroda má úplně ten hmotný svět zaniknout. Podle Origena má jenom hodnotu jako placenta při porodu dítěte, čili všechen ten smysl je v těch duších a žádný smysl v tom hmotném světě. A z toho potom tedy, ačkoliv to jeho učení bylo odsouzeno, tak určité vlivy se projevovaly dál. Zejména je teda ale vhodné teď připomenout, že to jeho učení, které takto podceňuje přírodu a hmotný svět, že bylo kritizováno Augustinem a také Tomášem Akvinským. Konkrétně si všímají toho, že je absurdní, že by tedy Bůh tvořil celý ten hmotný svět jenom jako nějaký takovou, že by neměl žádný svůj účel sám o sobě, že by byl jenom nějakým takovým, že by neměl hodnotu sám v sobě, nezávisle, tedy než jako prostředečnou jenom. Augustin i Tomáš Akvinský kritizují to podcenění hodnoty tvorstva, té imanentní hodnoty a zejména té rozmanitosti přírody. No, o Františkovi asi si jsem už mluvila a myslím, že možná ani není potřeba ho nějak už rozebírat. Jenom bych upozornila na jednu věc. Jednak je teda u Tomáše, teda u Františka z Assisi je strašně výrazný ten rys chudoby. A on právě díky tomu rysu chudoby, to, že on si ty tvory nepřivlastňuje, on má k ním ten vztah bratrství díky tomu, že vlastně on je nepotřebuje využívat. A tím je daný právě ten obrovský rozdíl, který při té dobrovolné skromnosti dneska, kterou se snažíme prosazovat, je tak obtížný, protože vlastně my to tvorstvo, tu přírodu využívat potřebujeme ke svému životu. A čím člověk se víc osvobodí tady od tohohle toho, že potřebuje ty tvory používat, tak tím potom víc k ním může mít tenhle ten velkorysý vztah, že nemusí je zabít jako svou potravu a tak dále. No a takže ten rys chudoby tam měl obrovský podstatný vliv. No a já tedy v té své práci jsem si všimla ještě toho, že se tím vrací také k tomu biblickému pohledu na tvory, který velmi byl zdůrazněn u Martina Hubera v spisu Já a ty, kdy on také vlastně si všimněme, že on, asi většina z vás četla Já a ty od Martina Hubera, že on ten vztah Já a ty nevidí jenom ve vztahu k Bohu a nevidí ho ani jenom ve vztahu k Bohu a člověku, ale vidí ho také ve vztahu k jiným bytostem. Konkrétně tam uvádí příklad kočky. Ve skutečnosti v životopisu v Ubrově se můžeme dočíst, že poprvé ho tedy tenhle ten oslovil ten vztah, když viděl koně ve stáji. Koně, kterého už znal, s kterým měl pocit, že si s ním rozumí, že pro něj vlastně také představuje takové ty. Čili tenhle ten vztah ke tvorstvu jako k ty, k našemu nějakému protějšku, je něčím, co se staví radikálně proti tomu využívání a proti tomu zařazování do nějakého materiálu využitelného pro naše účely. Jakmile už toho tvora vnímáme takto jako jednotlivce, který je s námi ve vztahu. Teďka, pokud ještě čas, maličko času, tak se zmíním o tom, bylo podceněno strašně u toho Whitea a ve skutečnosti je to velmi složitá otázka, jakým způsobem potom došlo k tomu, že ten křesťanský vztah k přírodě se změnil v novověku. Přirozeně renesance, kde se stává člověk mírou všech věcí, kde tedy je hodnocení z hlediska lidských účelů, pokud tedy je takto chápán člověk, bývají tam vidět tady ty kořeny toho, té proměny ve vztahu ke světu, bývají vidět ve vztahu k politice, u Machiavelliho například, a bývají vidět taky v tom vztahu k práci a k tomu vůbec, jak se člověk, no a velký vliv tam samozřejmě hrála ta reformace, jak jsem říkala, že tedy se ztrácí ten vztah mezi tvorstvem a stvořitelem. I když nebylo tedy vytvořena nějaká nová teologie stvoření, tak zejména to, no, Lynn White sám dokonce i připomíná ten spis Maxe Webera o protestantské etice, která teda vedla k tomu, že především té činnosti ekonomické se přisuzuje význam, že tedy ten člověk má neúnavně pracovat. A to je něco, co ten středověk opravdu neprosazoval. Zejména v tom mnižství, že má udělat tolik a tolik rohoží uplest, a když upletl ten mnich jednu navíc, tak už byl káran, že to je čas, který ukradl Bohu. Prostě nemá věnovat té práci víc, než kolik je přiměřené. A toto se ztratilo v tom protestantismu opravdu. A to umožnilo tu akumulaci kapitálu a tak dále. A už se na to díváme tak, proti tomu Erasim Kohák ostře protestoval, že tedy by člověk jako věřící evangelik viděl v tom nějaké potvrzení své spásy. Naopak říká, že je to tím, že ten člověk z vděčnosti Bohu chce takto pracovat. Ale tak či onak prostě ta pracovní etika je tam hodně zdůrazněna proti těm dřívějším tradicím. No a samozřejmě v té době 20. století už byla snaha toto, ten vztah k přírodě reformovat, všímat si té ekologické krize. Ekumenická rada církví už v 70. letech, možná i v určité tradici, v reakci na toho Whitea, se snažila ve světové konferenci o víře, vědě a budoucnosti vytvořit určitý více pro ekologický postoj. Prohlašujeme, že celé stvoření je milované Bohem, říkají. Prohlašujeme, že země patří Pánu. A usilují o interakci mezi ekonomií a ekologií. V celé řadě pak následných konferencí byla vytvořena taky Evropská křesťanská environmentální síť a velký, samozřejmě velký vliv měl také katolické církvi. Jan Pavel II., už jak jsem říkala, nejenom, že Františka vyhlásil za patrona ekologů, ale už v roce 86 v Assisi svolal shromáždění zástupců všech náboženství k dialogu ekologické krizi. První dokument už vyšel v roce 72 v katolické církvi za Pavla VI. Bylo to poselství konferenci o životním prostředí ve Stockholmu. No, ovšem tady ty křesťanské církve mají skutečně jeden handicap proti těm společenstvím, proti těm náboženstvím východním, totiž, že se snaží o zachování člověka a snaží se o určitou rovnováhu. Naproti tomu třeba v Indii opravdu ta posvátná kráva má prioritu proti tomu umírajícímu člověku leckdy. No a takto daleko právě křesťané zajít nechtějí a v tom je ten problém. Pokud by k tomu byly nějaké otázky, tak mohu upřesnit, ale nechci zde zacházet zbytečně daleko. Připomenu na závěr ještě tedy tu encykliku Laudato si papeže Františka z roku 2015. Odkazuje také na svatého Františka, na to, co je smyslem života, pravé hodnoty máme hájit proti kultuře použí a zahod. No a starost o přírodní i kulturní bohatství. Proti tomu, že globalizace vytváří určité speciální problémy, je také potřeba tedy nějakým způsobem se zasazovat jak pro ty ekologické, tak pro ty sociální hodnoty. No a jinak ale nemohu říct, že by tam bylo něco radikálně nového v té encyklice. Tak to bych zatím skončila. Tak prosím, diskuze. Prosím. Tak já bych se chtěl zeptat, protože samozřejmě jak jste ukázala to Whiteovo tvrzení původní, kterým jste začala, lze vyvrátit tvrzeními křesťanských teologů nebo nějakou křesťanskou teorií, ovšem jako člověk neznalý jeho původního spisu, rozlišuje White nějak mezi křesťanskou teorií a křesťanskou praxí, a pokud, protože samozřejmě ne všichni, co jednali v křesťanství, byli teologové a má smysl diskutovat o této hranici mezi tou křesťanskou teorií, teologií nebo teorií a křesťanskou praxí v tomto kontextu? No právě, že on to, jak jsem říkala, skutečně je to eseistická práce, kde opravdu je smítáno všechno dohromady a on, ta jeho hlavní teze je založena právě na tom, že křesťanství podporovalo ten rozvoj techniky už od středověku a vytvořila tady ten model západu, přičemž nerozlišuje ty jednotlivé tradice. Jinak pokud by vás to zajímalo, tak česky vyšel ten jeho text ve filozofickém časopise v roce 2000 číslo 5, kdyby si to někdo chtěl najít. No a vy jste se ptali, jestli tam rozlišuje právě tu praxi. No, on potom napsal k tomu ještě takový dodatek určitý na ty námitky a říká tam, že ho vlastně k tomu vedla ta praxe původně, že si všiml toho, že když v Indonésii byl, tak viděl, jak při nějakých pracích tam, že ty domorodci zachraňují ty hady, které vykopávají, zatímco ty skočí presbyteriáni, kteří tam pracovali, on byl presbyteriánský kazatel sám. Takže že teda je zabíjejí. No, a včili všímal si té praxe, ale skutečně ono to, on byl zároveň byl do určité míry teolog, protože byl kazatelem tedy. Tak ono nelze jako to, že by byl příroda byla znehodnocená přímo nějakým křesťanským teologem významným, to se nestalo. Ale ukazuje tam právě, že to jsou důsledky, ke kterým vede to, ten pohled na přírodu. Ono by bylo možné o tomhle právě dlouho diskutovat, ten vlastně jeho text právě je takový, že k tomu by mohla být diskuse úplně bez břeha. Já jsem si všimla jednoho textu, který napsal Ivan Dejmal, kde říká, co s evropskou kulturní krajinou na konci 20. století, kde on právě upozorňuje na to, jak ta česká krajina byla zdevastována, že prostě přece jenom tady byl určitý model toho, že ten vlastník se staral o určitý hospodářství a snažil se zachovat té podobě i s těmi studánkami, i s těmi stromy, které poskytují stín a s tím vším. A potom teprve v tom komunismu, kdy nastala ta kolektivizace, tak bylo to zrušení mezí, zničení těch jednotlivých keřů a strašnou devastaci to způsobilo ve vztahu k vodnímu hospodářství a tak dále. No. To, kdyby vás to zajímalo, kdyby bylo možné tady ten text namnožit krátký od Ivana Dejmala. Je to pěkné čtení, no, zajímavé, právě, že se to vztahuje k té české krajině. Ale ještě teda jedna věc tam hraje roli, kterou jsem tady nezmínila. A sice, že přece jenom je rozdíl, jestli je ta krajina domácí, což je typické pro toho Dejmala, a tady nebýt toho, tak tady mohla být zachována ta hospodářství, jak tu byla, a všimneme si, že dnes se zase tady vytvářejí určité takové snahy o ekologické hospodaření těch jednotlivých farmářů. Jo? Čili to je založené na tom vlastnictví, že někdo má tady ty ideály a chce s nimi pracovat. A něco jiného potom je, když ten člověk zachází s cizím. Jak se říká, z cizího krev neteče, oni k tomu nemají vztah k té krajině, nemají vztah s těm zvířatům a myslím si, že tam hrálo i ten vztah těch skotských presbyteriánů, že vlastně oni byli na cizím území a ono to nebylo, to nebyli to skřivánci, co jim zpívají u nich doma, byli to prostě nějací neznámí hadi, no tak honem to zabít tu havěť, jo. A podobný právě jev nastal při tom obsazování kolonizaci Spojených států, že vlastně to bylo cizí území. O tom taky už se psalo. Já o tom například tady v té své knižce jsem tomu našla důkaz toho amerického mystika, který taky o tom píše, že ten pionýrský duch vlastně znamenal, že je znakem možnosti ta zvířata zabíjet, že je to něco, co je vlastně bytostně patří k tomu dobývání západu. Já bych se zeptal, no jenom k tomu poznámka, já si nejsem jistý, jestli se to fakt takhle dá říct, protože přece, když si vezmeme vlky, tak například, tak na tom domácím území to nedalo roli. Ale chtěl jsem se zeptat, když jsi zmínila tam toho to místo, jak jste mluvila o Augustinovi a Tomášovi, že se vymezovali pro tu pojetí jako vůči čemu? Nebo vůči tomu Origenovi, že kritizovali Origena, že neuznává Origenův vztah k tvorstvu, jako by ten hmotný svět neměl nějakou hodnotu sám o sobě při té vše rozmanitosti tvorů a tak dále. Takže toto. No. Jenom taková, chce se tak trochu ironicky poznamenat vůči tomu Whiteovi, že Luther byl augustiniánský mnich a konec konců Martinova filozofie přírody je dost augustiniánská, že ten augustinianismus přežívá minimálně v tom luterství. Který nich? Luther. Jo, Luther. No, právě oni v literatuře skutečně, proto jsem říkala, že ta teologie stvoření, že vlastně byla stejná, jo, ale vedli k tomu, má se za to, že k tomu odlišnému jednání, k odlišným hodnotovým postojům, že vedli ty soteriologické pohledy, právě jako ten Max Weber, ať už si o tom myslíme cokoliv, tak ta protestantská etika tam nevychází z pohledu na tvorstvo, tam vychází z toho pohledu na to, že ten člověk má zbohatnout, aby si dokázal, že teda je dobrý. Že je na tom dobře uprává Boha. Tak teďka Evžen a potom Eduard. Spíše bych měl více různých poznámek, ani tedy kritické. Mně se připadá, že u Whitea nehrála primárně při popisování křesťanstva a jeho vztahu k technice světu, minimálně v těch jeho studiích o vědě a vývoji západu, primární role nějaké různé teologické argumenty, ale určitá podoba k světu spíš než křesťanské teologie, křesťanstva jako určitého civilizačního celku, kde nebylo ani tak důraz jako pouze to křesťanstvo, ale třeba taky role římského práva a celé této zvláštní struktury, a jak řekněme té to kulturní zázemí, tak i role určitého obchodního modelu, třeba všimá si ve vytvoření toho severoevropského latinského prostoru. Takže čas, to je pro něho myslím důležitější, celková ta civilizace, a v tom by klidně mohl nazvat křesťanstvo bez záležitost, bez ohledu konkrétních denominací, když jako se zabýval protože on se zabýval tím, on byl historik středověku, že středověké techniky. No a on žil v letech 1907 až 1987 a skutečně až do roku 67 vlastně nekritizoval ten rozvoj. Čili skutečně se na to díval tak, že teprve ti křesťané dovedli využít všech těch technických možností k tomu, aby pro dobro člověka, že ještě, jak jsem citovala tu jeho novou úvahu o Dynamu a Panně, že ještě tam chválí za toto křesťanství, že vlastně ty síly přírodní využívá v zájmu člověka k humanitním účelům, a teprve až ten jeho článek z roku 67 byl takto kritický. Později to bylo komentováno, že vlastně to ale nemyslel proti křesťansky, že to byla, jak on říká, nebo někdo jiný řekl, taková prorocká sebekritika, aby tedy šli do sebe a začali si všímat taky té ekologie a tohodle. Já si myslím, že on tak, co tak pochytal kolem sebe, že do toho dal velmi nesoustavnou podobou do toho svého textu z toho roku 67. Pak je taky otázka z hlediska těch jeho studií o technice civilizaci, nakolik nejsou jeho teze příliš silné zdůrazňování třeba té periodizace z změny třeba koního byly důležité, různé ty způsoby chomouty a všechno dalšího. A podle různých dalších pozdějších autorů posouvají, řekněme, ten skutečný rozdíl do pozdější éry 16. éry vědecké revoluce, kde samozřejmě taky se podílelo velmi role křesťanství, ale zase už onen ten novověký přístup ke světu, to jenom jistá míra kritiky k Whiteovi. A trošku mě vlastně přednášce zarazilo, a poslední poznámka, nezabírám prostor, jistý, možná až příliš ostrý kritikám nezápadních civilizací o přístupu k přírodě. Samozřejmě Suzuki je kontroverzní, to je jedna záležitost, ale když jste zmiňoval, co určité přístup tradici, nebo buď člověkům indické, nebo... Hinduismu, no. Tak já, co jsem, já jsem to nechtěla, jako nemělo to, no, já to upřesním teda, když dovolíte. Já jsem tím nemyslela jako kritiku hinduismu, ale jenom vysvětlit, že právě v tomhle tom skutečně je ta Evropa, a on je to určitý handicap, že se nemůžeme jasně říct, že tedy, no, nebudu zacházet do dalších detailů, já se jenom vyjádřím k tomuhle, co mě vedlo k tomu, k té vzpomínce na to Indii. Jednak oni tam, bylo to dílo Matky Terezy, bylo tam přijímáno některými velmi negativně, že vlastně oni mají ty lidi si tady odbít to utrpení a potom, aby se převtěli zase do něčeho lepšího a mají tady vlastně si to svoje otrpět a když někdo je takto zbytečně vlastně jim usnadňuje ten úděl, takže vlastně oni si to tady neotrpí a to je jeden pohled, ale neříkám, že to všichni hinduisté tak mají, jo. A druhý pohled je, jsem si taky vzpomněla s tou krávou, že tam byly opravdu násilnosti, když, protože tam žijí také muslimové ještě pořád mezi nimi, že když tam někdo zabil krávu, takže potom byly linčování z toho a tak dále, nějaké takovéhle záležitosti, ale jinak já jsem se toho Indii zabývala trochu více stavu k Thakurovi, o kterém jsem psala takový článek nacionalismu a on si tam právě taky všímá některých těch negativních jevů, takže ačkoliv on kritizoval Británii z hlediska toho vykořisťování hospodářského, tak právě tam oceňoval to, že tam zavedli teda to zákonodárství pro každého stejně. Jo. No. Posledníme tak Indii, mě tam přijde třeba, božme jen vypadlo jméno, významný indický politik první poloviny 20. století, který se potom obrátil z hinduismu, přešel do buddhismu a vedl ono sociální hnutí nejnižší vyloučené kasty a tam ta složka, řekněme, náboženská, východní spirituality buddhistické hrála celkem roli. A to jenom jsem cítil potřebu reagovat na některá ostrá slova. A ta se týkala o hinduismu a ne buddhismu. Oni ti hinduisté... Ambedkar. Já, ano, jo. Jo, takže to, jo. Ale to jsou takové ty buddhistické. Ano, já mám ještě otázku právě k té otázce vztahu mezi těmi různými křesťanskými církvemi a k tomu problému dneška ekologické otázce. No. Vy jste vlastně mluvila o dvou věcech, jednak o takové jako velké rozdílnosti mezi těmi tradicemi, zejména tou katolickou a protestantskou, třeba v souvislosti s tou analogií entis, jak jste to zmiňovali. Znamená problematice, která v podstatě se týká nějaké metafyziky křesťanské a tím pádem potom ale i teologie stvoření. Z druhou stranu jste zmiňovala, že ta teologie stvoření je podobná. A to znamená, jsou takové věci, které jsou pro mě trošičku nekonzistentní. Možná by stály za to nějakou hlubší jako diskuzi té věci. Podřejmě třeba ve 20. století se ta analogie entis projeví v té diskuzi mezi Trivarou a Barthem. Jako ty velké postavy teologie katolické nebo teologie protestantské stojí proti sobě právě v té otázce vztahu mezi Bohem a světem. A tak to je jedna otázka. Jako bych směřovala tady k této jakési možná pro mě nejednoznačnosti nebo k tomu, jak tomu nerozumím. A na druhé straně jsem se chtěl ještě zeptat, jaké to má potom praktické dopady, které se týkají té křesťanské odpovědi na tu ekologickou krizi, jestli je možná myslitelná nějaká ekologická ekumena, nebo není třeba pro budoucnost, určitě, nebo na čem má být založena, tak třeba liší, ale zásadně třeba tak. Určitě existuje v podstatě tak. My jsme jako v rámci té křesťanské akademie jsme byli společně, různých těch církví denominací. Já jsem se tam seznámila s profesorem Hellerem, což je evangelický tedy biblista, hebraista a opravdu vynikající. Myslím si, že tak jako on rozumí písmu, tak to je opravdu obdivuhodné. No a právě na to analogii Entis přišla řeč s ním totiž, jo. A tak jako v tom on se k tomu nepřiznává, ty analogie Entis, to je teda věrný tomu svému vyznání, ale přesto má taky, měl tedy, už je zemřelý, že taky měl k těm tvorům takový to vztah, přes toho Hubera, jo, přes tu Bibli totiž, protože oni tam jsou, pokud je ten člověk, který nad tím přemítá z toho hlediska, že tu analogii Entis neuznává jako takovou, ale je věrný té starozákonní tradici, tak k tomu může dospět k tomu vztahu, k tomu buberovskému játy, ten vztah k těm tvorům může mít tenhle františkánský i přesto, že vlastně nedrží se ale tohohle toho františkánského pohledu, který skutečně u něj je to rozebráno, že tedy jak ty tvorové ho pozvedávají k Bohu, tak zase ten Bůh ho vede zpátky k tvorům jako bratrům a sestrám, protože jsou spolustvoření a navíc ještě nejsou poznamenáni hříchem na rozdíl člověka. Takže jsou něčím vlastně člověku, jako kdyby nejsou prostě nelze považovat za něco nižšího. Jo? Takže je to takové, že takhle, že podle mě není ta analogie Entis tím pádem úplně nějaká jako dělící čára právě díky téhle zkušenosti. A potom to teologie stvoření, proč jsem říkal, že se nelíší. Já se tou teologii stvoření u těch evangelických autorů moc nezabývala, protože ten novověk jsem nedělal moc z tohohle hlediska, jelikož tam už připadalo uvahu moc jiných záležitostí a vycházela jsem spíš z toho, že tedy skutečně Luther ani Calvin, ačkoliv těch jejich jaksi potomkům duchovním se přičítá to podceňování přírody, takže oni také mluví právě, jak už tady bylo zmíněno velice krásně o tom stvoření, že tam není něco negativního u nich jako u těch zakladatelských postav. Jo. No ale když jsem teda tady narazila na to, v čem byl ten novověký předěl, který tak strašně změnil tu situaci, tak to opravdu je ten demokratický kapitalismus a tady teda musíme říct, že ta demokracie skutečně tak jedním z těch důsledků evangelických přístupů, protože oni měli ten velmi výrazný důraz na individuum, které tedy má ten jedinečný vztah k Bohu, nezprostředkovaný, neuznávají už ty od Boha určené krále, musí to být na základě společenské smlouvy a tak dále, čili přes tu politickou sféru, jo? Že se dochází k té ekologické katastrofě, v podstatě se dá říct, díky té demokracii skutečně, protože té demokracie my se vzdát nechceme a spousta těch prvních věci, které se zjistily, třeba to, ten kyselý déšť, jak začal, a tyhle ty všechny věci, nebo ty saponáty, že kačenka si plave v potoce a najednou se utopí, protože má odmaštěné peří. Tohle to jsou věci, které vznikají těmi kumulativními efekty, že moc příliš mnoho lidí dělá tutéž věc a vlastně není to ničí vůle, není to vůle žádného jednotlivého subjektu, ale vzniká to z toho, že tady není právě nějaká centrální vůle, která by toto řídila. A to právě proto jsem se začal zajímat o toho Hanse Jonase a o ten jeho princip odpovědnosti, protože on tam právě apeluje na tohle, že je potřeba, aby tedy vlády si něco dělali, aby se tady vytvořila nějaká ta moc nad mocí, protože my tu moc máme jako jednotlivci a nikdy se nedohodneme, že nikdo nepřestoupí tady nějak něco, aby si něco přisvojoval, když toho má výhodu hmotnou, jo? Nebo že nebude něco používat. No. Budeme si muset udělat pauzu před příští přednáškou, řekneme s Démonem nějaké organizační věci a před pauzou by ještě pár slov řekl Pavel. Jestli bych to mohl říct jenom to, že jsem se tou problematikou taky zabýval v tom smyslu, jaké termíny pro vztah člověka ke světu z pověření Božího zaujímají autoři jak středověcí, renesanční, tak novověcí, tak všichni mluví prostě o tom, že člověk je jako dominus, ano, jako pán v přírodě. Ale teď je důležité, které další slovo s tím spojovali. Většinou to bylo tak, že to dominus chápali jako bohem pověřený správce. A zlom vidím v 17. století u Descartesa, v tom jeho Discours de la méthode, kde právě odmítá tu dosavadní kontemplativní vědu a říká, že musíme vytvořit novou praktickou vědu, která z nás učiní, tak říkajíc, pány, ale teď to dá to slovo a to právě promění ten dosavadní smysl, jak bylo to slovo páni používáno, on dodá a majitele přírody. Jo? Čili ne už jako bohem pověřený správci, ale majitele přírody, který s ní naložíme prostě podle svých potřeb. A tady teda vidím jakýsi zásadní zlom. Jo? A v podstatě jakoby Komenský v konzultaci na to odpověděl, protože tam píše, že jestliže budeme čekat jaksi spásu a základní přínos jenom od vědy a techniky, tak skončíme jako veverky uzavřené v kleci vlastní pošetilosti. Tak to je jakoby odpověď tomu Descartesovi. Díky, tak za 10 minut u poslední dnešní přednášky.